ورکو اغیطا دزوی جنم بے اسحاقی دا حضرت سارا وا او دا دین مخی دا حاجرین زوی پیدا شوی او دا دین مخی پیدا شوی او دا غنم اسماعیلو خدا حضرت سارا نا او سفر زوی نو پیدا شوی بلکہ لوریم نو پیدا شوی اولاد یا رو شوی دا نو زیر ورکو چی بی بی طالب اللہ زوی ورکو او د اسحاق نه رستو غیر ورک مونږ رستو د اسحاق نه په یعقوب نو سه و دیوم کی دا زوی و دل ویګه واده بکې نو سه بم پیدا کی او نو سه بم تو وینې قالت ابراهيم عليه السلام خزي اوې يا ويلتا الدو وانا عجوز وهذا بالي شيخا تعجب دې آیا زبا زیگو مزوئے او حال دادی زبودے ایما او داد خاون زمان شیخا بودا ابراہیم السلام ام ناس تو کنا او دا خودن پا کمرہ کی پا پردو کی خبرہ کھولا انہا زال شیعن عجیب بے شک دا خو ناشناسی نا یا ویلتا کلام دا عربو کی دا تعجب دا پارا استعمالی کی دا قیدہ یاد اللہ رہے انہوں تعجب ہوئے یا ویلتا ہے تعجب دے قالو فرشتو ویچ آیت تعجب کہے دا اللہ پہ حکم دا اللہ رحمت نے نازل شی اور دا اللہ برکتوں نے نازل شی پتا سبا دے اید ابراہیم علیہ السلام کور والا ہو خضت اہل بیت ہوئی دعاگانی و توکری خو بیا اوی چه تعجب مکوا دا حکم دا اللہ دے اللہ پاک چه دے لائق تا حمد دے او دلوی شان والا دے پس ارکلا چه لیری شواد ابراہیم علیہ السلام لیرا ابراہیم علیہ السلام نیرا او راغ دتا زیر نو دا بحث کو منگ سرا پا باردہ قوم لوت کے بحث کو بحث او اغا دا چه اوی چه التا خوزما اروارد قوم لوت علیہ السلام ابراہیم السلام ارارو نوکا عذاب رازی خو اغا و داغی مرگری بهم وکرا گیری دی نوچرا عذاب و اللہ تعالی رستو کی نو خبری اللہ وی خبر مکوا اگر بچی پر نور با تباہ کی ابراہیم علیہ السلام نرم دلو اللہ انزل سزون کے ہو منیب راگر زدن کے ہو اللہ تا پا وقت ہر مصیبت کے اے ابراہیم مخوا اعراضو کا دی خبرنا بے شک راغل دے حکم دربستا اور راضی و دیتا عذاب کے نواپس کی او هر کله چې راغلل زموږ دا استازی یعنی فرشته لوط علیہ السلام ته نو ډېر خپه شو د هغې په راتلو ځکه چې د کلي والو بسو کو هلکان ولیدل نو بدکارۍ دپاره به راتلل او دا خو د ده مېلمانه وو نو بې عزتي به یې کوي زه به یې بچ کولی نه شم زه خو کمزور یم او خبر نه و چې دا فرشتې دي نو په راتلو یې ځکه خپه شو دا نه چې به مېلمنو خپه شو کہ بچکولے سی ابہم خپشو دلی براتلو او تنشو دلی دراتلو پا وجہ زرد آنی زرعت زرد او اوی ویچ دارو سخت دا عصیب سخت او راغ لل دتا قوم داغی یهرعون از الیه چه زغلولی شو دتا زغلولی شو دتا پا من دارا روانو چا زغلول فعیل ندی خودلے معلومی که پخپلا چاز غلول نفس و شیطان از غلول نفس و شیطان از غلول ولی بدکارے لراغلی او مخت دینا دیو گناہونا کول نو لوت علیہ السلام وچ اے زما قوما لوت علیہ السلام اوے اے زما قوما ہا اولائی بناتی دادی زما لونا هن اطهر لكم داد زما لونا خپا کی دی تاسو دا پارا او حلالی دی نو اللہ نا او یری گئی اما مرسوا کوئے زما دا ملمنو پا بارک چاگی سر بدکاری کوئے او دا علکانو پا شکل کی راغلی اولا فرشتے آیا نشتے ستاسو نا یو سر رشید اخیار هاولای بناتینا مراد د نوح علیہ السلام خپل لونه نه وی خپل لونه وی خدل ته اشاره اږي ته نو د دې سرو خذو ته اشاره وا یو پیغمبر چې راشي نو د هغه امتیان د هغه اولادی خزی د لونو په شانتی وی او سړی د زامنو په شانتی نو هاولای دا خزی ستاسو چی دی زما لونه دی نو حقیقی نسبی لونه ندی خو د مینې نه وته لونه وی ځکه چې پیغمبر د خپل قوم روحانی پلاری نو اے زما قوما هاولای دا خزی ستاسو اشاره د دې خزو ته وا بناتی زما لونا دی او دا تاسو دا پارا خپا کی دی حلالی دی ستاسو پا نکاح کی دی نو تاسو خپل حاجت داغی نا پورا کئے او زما دا ملمنو بی عزتی مکوئے تفسیر ابن کثیر کے دا مجاہد قول نقل کر دیں اور مجاہد تابعی دے اور داغی تفسیر نہ بہتر تفسیر بن نشی کے دے کہ لم تکن بناتہ ولیکن کن من امتہ وکل نبی ابو امتہ قضا روی عن قطادہ وغیر واحد تفسیر ابن کثیر امدغس ابن جریر ویلی دی امدغس امام راضی ویلی دی امدغس قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری کی ویلی دی عمدہ کا سے علامہ آلوسی روح المعانی کی ویلی دی عمدہ کا صحیح تفسیر دے علیہ السلام لونہ نوی لونہ مراد نوح علیہ السلام لونہ مراد نہ دی بلکہ داغی دا امت خزے مراد دی اور ہر پیغمبر دا خپل امت پلاری اور امت اولادی نو دا مینے نے وطا دا دی دی خضو تے اخپل لونہ اوئے چی دی دا بدکاری پری دی او خبر خون جدا فرشتی دی اللہ وحی را لگل لا نو قالو فرشتو اوئے نا قام دے قوم اوئے چی تپ اوئے گے چی نشتے منگ لرستا دا لونو کسا حاجتو من حق وانا من حاجتن منتا د خپل خزو کې سہاجت نشتا د خزو ماجت نشتا مونږ دغه لکانو پسې ګرو او خزو به دغه څه ناشتي نوح علیه لوط علیه السلام د دې خزو ته خپل لونه اوې کنه نو هغه هم دا بناته کا اوې و انک لتعلم ما نريد اته پوېږي پاغه کار چې زمونږ اراده ده قال اوی لوط علیہ السلام کاش چوے مال را طاقت ستا ہو دا مقابلے او یا ذرا اگر زدرے وے الى رکن شدید یا قوت و طاقت تا چاہا مضبوط بھی مضبوط طاقت یا زدرے وے ازو ترا اگر زدرے وے اب یا پتا سمیں حملہ کرے وے نو فرشتو زان خکارا کو چہر کل لوط علیہ السلام دیر بے بسا و پریشان سو تو اس کو بے عزتی بکئی زما دے ملمنو نو دی وقت کی فرشتو اوئے چی منگ فرشتے ہی اوئے لاغی اے لوتا اوئے الفرشتو چی اے لوتا منگا لے گلی شویو آستازی استاد رب او هیچری نشی رسول دی تا تا تکلیف. روان شاہ سرد اخبر اہل نا پا یو ککڑا دش پی کی او ندی گوری استاسو نا یو تن شاہ تا سوا دا خز استانا دا خز کافر ہوا بے شک رسی بستا دی خز تا اغا عذاب چکم دی نور قوم دا رسی او نیتا دا تباہی دی سحر دے عذاب سبا وقت رازی تر سبا نا مخی مخی نکلی نوزا. آیا سبا نزدی ندے یعنی نزدی دے خپکے گا مو ضرب تباشی ارگل چراغ حکم زمان اگر زو منگا چتون دریخ کتا اوارو پدی بانی کانی من سجیل مضبوط کانی وارا وار کانی ہو لگا چپ اور بانی پاخشیوی بھی او چپ چاب اولا کد جندے بنا پاتے کد او سجیل ہر مضبوط کانی تا ہوئی مندود پر لپسے لکا گلے وری گی نو پر لپسے وری گی پا مز کے وقفہ نہیں او کل مز کے ادری گی نو دا ادری دینا تر سوچ تباہی شوے نوا نو دا کانی پر لپسے وری دن پا مز کے وقفہ نوا مندود متتابع. امام قرطبی وئی چھ مندود مانا پا لیز ہے کہ متتابع پر لپسے او دیدہ ترجمہ ہم کے دیشی چھ لاندے باندھے لاندے باندھے ہم دا گا پر لپسے تو ہوئی کہ مندود پر لپسے یا لاندے باندھے او کانے با خطا نہ خود ٹھیک وہ پسڑی لگے دو مسومتن عند ربکا چھ نخی لگو لے شوی وی پا دیکانو بانی استاد رب سرا آگا نخی بیان شوی ندی جس نخوا امونگ تا معلومات ضروری ام ندی خسدہ سے امتیازی نشان پہ ہو چھکا پا آگا وقت کی چالی دے ننو رکانو نبی فرق کولش او نن خمونگا لی دلی ند خو آگا وقت کی بچالی دل نبا پوی دل چرا غیبی کانی کنی کانی خسمگا کی نور ام ندی وری ام دی اور نوی ام دی خودی بانی او خاصا نخوا آگا خاصا نخی تعیم ندیشو او چھ کمو روایاتو کے رازی جد ہر کافر نم پی لکلے ہو پاکانی نچنے چاہ نم پی لکلے ہو پاکی با لگے دو آگا روایت ثابت ندے پزے پریدہ اسے ملاسب خور کرے زبیہ سنخہ دا نخی معلومولو کس تاسا غرض دے وہ یو خاصا نخوا پاکی کی جب آگا میں پیجندیش ہو کہ نخوا معلومول ضروری ہو خلا بنو ماغستے ہو کہ جو فلانے نخوا نتیس اللہ تر پوچھ کے جنخ ایسا ہو اور دنم نے لکل روایت ثابت نہ دے واللہ عالم مسومتن چنخ لگی دلی بے پاگی بانی دنور کانونا امتیازی وما ہی من الظالمین ببعید او نو دا کانی لظالمانونا لری سمطلب یعنی لری بتی نا پریوتو جی سڑے دلتا نا اولاد دے او آکان بلزے پریوتو ندے بتی بچی لکن ہم جہازو نا بمباری کئی نو کل پزے ہو لگی کل بلزے ہو لگی دا دا سے نو دا دا انسان بمباری نو چے نخے خطا شوا دا آگا کانی تا خدے امر کرے چے بدا غسلی بسے گرزا چے کم دے کدے علتا ہو لگا علتا پریوز دا خدا اللہ دا حکم تابی اگر بیا خطا کی دے نشو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. دا د توحید د اثبات د پارا د انبیاء علیهم السلام قصے بیانیگی چپدے کے د توحید دعوت پیش شویو نو ام پدے سلسلہ کے د شعیب علیہ السلام ذکر دے کہ ہوا ہم دعوت د توحید ورکڑے ہو نو دا دلائل نقلیہ بیانیگی او لے گلے او مگا قوم مدی اول خوئے توحید بیان کو ورپسے بیا پا معاملاتو کے خلق تا دا نقصان دا رسولنا منع اکرا چتاسو پا مالی معاملاتو کے او پا مالی لین دین کے او پا خرید و فروخت کے انصاف کوئے ظلم مکوئے او مکموئے تاسو اگے او تلا بے شک زچیم وینم تاسو لرا پخ حالت کے او اللہ پا تاسو بنے دیر احسانات کری دی او دا دنیا حالتم دیر خدے او آسودہ حال خلقیے نو دا ظلم مکوئے زیریگم پتاسو بندی دا عذاب دا اغیر وزنا محیط چرا گیرون کے بئی تاسو لرا چی اغا دا قیامت وزنا او اے زما قوما پورا ورکوئے پورا کوئے تاسو اگے او تلا پا انصاف سرا او نقصان مرا سوئے خلقو تا دا حوی پا سیزنو کے مکمہ وید خلقنا سیزونا ددوی چی اغا پکیل پا وزن کی چلول کوئے او داغا حق پکی کم کئے او فساد مکوئے پا زمکا کی چی فساد کون کیئے بقیت اللہ خیر لکم ورکری شوی نعمتونا دا اللہ چی دی دا دیر غور دی تاسو دا پارا چی کم اللہ دا لدر کری دی دا دیر غور دی پردے حق پتلا کے اور پتول کے دا کمول پوجا محاصل ہوئے اور نیم ز پتا سو باندھی بے حفیظ اور نگران اور نگاہبان ہر زے کے خستا سو پسر بنی ز ادرے دے نشما چتا سو من کو مد دے نقصان رسول خز و خسر پویون کے ایما او تاسود عذاب نے یرون کے ایما قالو قوم شعیب اوے اے شعیبا آیا استادا مزونا حکم کئی تا تا چمنگا پریدو اگا خدایان چ عبادت بکو داغی زمنگا پلارانو او یا منگا عمل اکو پخپل مالونو کے چسو غوارو ما نشا او چس غوارو او تو خرابنی پابندی لگئے چے مالونو کے تاسو پکیل پا وزن کے نقصان مرس ہوئے دا خود زمان مالونو جی سمع خوخی آغا سے بکو مالی لین دین سرا و معاشی معاملات سرا و دا اقتصادی نظام سرا و دا گٹلو دا خرچکولو سرا دا اسلام ستعلق و دا مذہب ستعلق و نشتے دا خود زمان دا دنیا کار لکنن زمانہ کے چھے مادہ پرست و دنیا پرست خلق خپل دا دنیا گٹل او خرچ کولو کے دا شریعت پابندی نقبلی او معاشیات دا اسلام نا او دا مذہب نا آزاد گردول غاری نو دا قوم شعیب ام دا غصی مادہ پرست و سرمایہ دار قوم دا مذہب پابندی اغیب خپل مالی معاملاتو کے نقبل اولا نو ٹوکے اکرلا پا شعیب علیہ السلام پوری چستا دا مزونہ دا امر کئی دادی مزونو پوری ٹوکے ہو کرتا جمان گزارے او دیانتدارے او پرہیزگارے او زکا منگا منا کئی دلی کارونونا تدا خپل دیانتداری او مانگزاری لزان سرکے دا منگا آزاد پریدا استہزائی او کرلا ٹوکے ہو کرتا لاغا پا مزونو پوری ٹوکے ہو کرتا انك لانت الحليم الرشيد بيشك امت نرم مزاج او اخيار حليم نرم مزاج او رشيد اخيار نو اغخو واقعي نرم مزاج امو او اخيار امو خدي خدا خبره د ټوکې نه وکړ استهزاء وکړ او بعض مفسرین ویلی دي چه دا دا ٹوکنے نو ویلی دای پرشتیا ویلی او مطلب داو چه تچی اے شعیبا زمن پا قوم کی نرم مزاد او اخیار او دانشور سرے نو تا سر دا نخیی گی چه دا خپل قوم دا رسم و رواج او دا خپل قوم دا مذہب خلافو کی اخیار سرے نو دخپ القوم خلاف ولی کہے لکا صالح علیہ السلام پا بارا کہ اذا آغا قوم ویلیو اے صالحا تا پوری خزمونگا امیدونا وابستو او تا مونگ تا پا خپل قوم کی دیر خسر اخکار دی او تا پوری زمونگا امیدونا وابستاو چی تا با زمونگ دا قوم مشری کئے او تا الٹا دا قوم خلاف کئے دا غی دا مذہب خلاف کئے دا غی دا مذہب خلاف کئے کاؤ ذکر چاہو مشرکانا مذہب ہو کو اکثر مفسرین وی جدا خبر ہے دا ٹوکو نہ کرے ہو خو قدر پرشتیاج کری وی نو هم معنا جوړی جو خیار سره نو د قوم مخالفت سره کوي خو خیاران خو هغه چې د قوم سره روان قوم پرست خلق او پنځ باندې خدا کا سره یو خیار دی ګره دلتا یو دریم معنا هم باز حضرات کړي دا اغا پا یو شاز مانا بنی مبنی دا چی وی چی دا لفظ حلیم او لفظ رشید دا دا ازدادو ندے عربی کی دا سی الفاظ دیر دی متعدد دی گن دی چی اطلاقی پا زدینو کی گی متضادو مانو بنی اطلاق کی گی لکا مخیماتا تا و اثر رو ندامتا پا تشریح کی ویلی ہو چھے باز مفسرین وی چھے التا و اثر رو دو اظہر رو پا مانا دے نو دلتا ہم باز حضرات وی چھے دا حلیم دا صفیحن پا مانا دے اور رشید دا غاوی پا مانا دے بے شکت چھے البتا امتق مقلی او گمرائے سرکشے نعوذ باللہ من ظالم نو دا دی پنیز بانی ہو کمکلو نو دا خو پیغمبراؤں تا کمکلو وی نو حلیم خو باصل کے بردبار تا وی خودے وی تا دے اطلاق پا صفیحن بانی ہم کی اور رشید خو با اصل کے دانا او خیار تا وی لیکن وی چے دا بغاوی بانی ہم کی خود دریوارو توجیحاتو کے بہتر توجیح دا مخکنے دا چہ داغی مطابق میں تا تا بیان اکو چہ دا دی ٹوکا کولا بے شک امت نرم مزاج او خیاری مطلب داو چہ تو خیار نجی خود ٹوکے نیو تو خیار ہوئی قال یا قوم اوی شعیب علیہ السلام اے زما قوما آیا خبر یہ تاسو کہ یم زپ دلیل بنی دے جانب در رب زمانہ او را کړې دې ما ته الله پاک د خپل جانب نه خيستا رزق یعنی حلال رزق رزقا حسنا رزقا حلالا. شعيب عليه السلام مالدار و مو دل الله دولت ډېر ورکړي حلال. یعنی معنا دا دا چې ما سره الله پاک دا احسان کړی دی چې کوم دین بیانو ما دا غ دلایل عمر را کړی دي دا غ علم را کړی دی او دنیا را لوم ډیر را کړی دی او د دین علم عمر را کړی دی او زه چې څه خبرې کوم نو په دلیل کوم علا بینه په دلیل او دنیا را لوم را کړی دی او دریم دا دے کی وما اریدو او ذا ارادہ نلرما ان اخالفکم الى ما انہا عنکم انہاکم عنہو کستاسو نرشتو ارادہ نکو ما چستاسو نرشتو ما علشم اغیکار تا چه منکوم تاسو زو دا اغیکارنا او خالفکم نمراد دے ارادہ نکو ما زو چستاسو نرشتو ما علشم اغیکار تا ستاسو نرشتو را اگرزم اغیکار تا چه تاسو دا اغینا منکوم. مطلب واضح دے چې په ما کې دا دورنګي نشتا چې تاسو دې یو کار نه منې کوم چې په کیل او په وزن کې نقصان مرسوي او کمې مکوي په اوږي کې او په تله کې او په خپل تاسو نه رسته چې زچابن سه شیخ خرصوما تاسو بغیر موجود گئے کې تاسو نه شاته یې تاسو بغیر موجود گئے کې نبی ازدغه اوگی کی ہم کمے کوما او پتلا کی ہم کمے کوما او تاسو تاوے مچ دا ظلم مکوے اپا خپلے کوما لزدہ سے سڑے خونے کنی بیا بستاسو پما اعتماد نراتو. ذکر دکم سری عمل دا قول نا خلافی او پاغی کی دورنگی بھی نو اغا دا خلق پا نظر کی دا اغا خبرہ لیر اسپکخ کاری او اثر نکل لیکن دا سی خوز نیم او یقیناً آقا دا سی نو پیغمبر معصوم. او اراده نکو مزو ان اخالفکم چستاسو نشاتا مائل شم اغی کارتا چی منکو متاسو دا غینا دا مائل شم میں ذکر ہوئی چه دلتا اخالفکم سلا الہ راغلی دا او دا اخالف سلا خو الہ نرازی مانا نجوڑی گی. ان اخالفکم و امیلو الہ ما انہاکم او اخالفکم دا خلفن ندے او خلفن مقابل دا قدامن او دا امامن ندے ارادہ نکو ما چستاسو شاتا ما علشم اغی کارتا چستاسو داغین ما نکوم. دلتا مخالفت مانا مراد ندا لیکن چھ مخالفت خواگا کہو نکوم مخالفت خواگا کہو کم کار چاگا کہو آدی نکو مدغد مخالفت ہوئی نخلف مراد جستاسو مخ کی خدا جرم با نکوما خود جستاسو نیئے نبیا ودا غا جرم پخبلا کوما او تاسو تا چراشم نمانی کوم ندا سیز نکوما ارادہ نکوما زو مگر دا اصلاح کولو ترسو چی زما طاقت او توفیق نشتے زما مگر پا اللہ وما توفیقی الا باللہ او نشتے طاقت زما دا نیک دیوکار کولو الا باللہ مگر پا مدد دا اللہ سرا. اللہ دا مدد نہ بغیر خزم سنشم کولے علیه توکلت و الیه انیب ام پا دبان زمان توکل کرے دے او دی اللہ تذرا گرزم او اے قوم زمان ندی آمادہ کئی تاسو تا مخالفت زمان چی ارسی دی خبری تا چی ارسی تاسو تا پا مثل دا اغی عذاب چی رسدلے قوم دا نوح تا او یا قوم دا ہوت تا او یا قوم دا صالح تا او ندی قوم دا لوت ستاسو دا زمانینا ببعید لری او داغه قصه خو تاسو ته معلومه ده چې کانی په ورې دیلیو نو د دې قومونو د عذاب نه ویریږي بخنه او غواړي د خپل رب نه بیا راوګرځي الله پاک ته بهشک رب زما مهربان ده او ودود دوست ده د مؤمنانو ودود د محبن په معنا امرازي او ودود د محبوبن په معنا امرازي ودلتا جدی محبن معنا د سیاق کلام سره زیاته مناسب اخکاری نو دوست د مؤمنانو ده رحم کون کې ده او محبت کون کې ده ودود محبن په معنا ده البته ودود د مودود په معنا هم صحیح ده وزن فعول دیش میں مفعول په معنا امرازی او دیش میں فاعل په معنا امرازی او دلته دواړه جوړیږي ودود معنا مودود او مودود معنا محبوب الله محبوب د مؤمنانو دی او دلته د محب معنا زیات غوره ده مهربان ده ودود او دوست ده د مؤمنانو اغوی قالو قوم د شعیب علیہ السلام اوی چه اے شعیبا مونگ نپوی گو پا دیرو بانی دا اغی خبرونا چتے وائی او مونگ خووینو تال ارا پا خپل منز کے کمزور ہے کمزور ہے سڑے او تو زمونگ دا قام خلاف کئے کچھر نوے قبیلہ ستا نمونگ بتا سنگسار کرے وی خو خلق دا پا قبیلہ بنے ننگ کئی نو بیا با جنگ جوړ شي او تا پا منگ بانی بی عزیز غالب ہو شعیب علیہ السلام وی اے زما قوما آیا زما قبیلہ سیاتا غالب دا پتاسو باندی دا اللہ نا زیاتا زورا ورہ دا پتاسو باندی دا اللہ نا چی زما دا قبیلی نا یری گئے او دا اللہ نا یری گئے او حال دا دے چی تاسو گرزولے دے و نیولے دے اللہ پاک رست دخبل زاننا زہریہ گرزولے شوے اللہ امشاتا گرزولے دے زمان رب اغا کارونو چی تاسو کوئے احاطا کون کے دے اے زمان قوما عمل کوئے پخبل طریقہ زا عمل کون کے ایم پخبل طریقہ زرد چی پوئی بشے چی سوک دے چی رازی آغتا عذاب چی رسوا کئی باغی لرا او سوک دے چی دروغ جن دے او انتظار کوئے زیم تاسو سرا انتظار کون کے نعذاب انتظار کوئے او ہر کل جراغ حکم زمان و خلاصے ورکو منگا شعیب علیہ السلام تا او اغی خلقو تا چی ایمان روڑے او دس سرا پخبل رحمت سرا او اونی وال ظالمان یوی چغین اگر زدل پکورو نخبلو کے چی پر مخیب راتو گویا کے پاتشی بھی نئی پدیکلو کے خبر شے خلقو چے لعنت دے پا قوم مدین باندے سنگا چے لعنت شوے ہو پا سمودیانو باندے لری والے دے قوم مدین لرا در رحمت نا سنگا چے لری شوی ہو در رحمت نا لانا سمودیانو بے شک منگ لے گلے ہو موسیٰ علیہ السلام دا خپل نخو سرا او دا خکارا دلیل سرا سلطان مبین نا امسا مراد دا چه مار باتی جوڑ شو فرعون تا او داغا سردارانو تا نفتبعو امر فرعون پس تی تابیشو دا حکم دا فرعون او نو حکم دا فرعون بی رشید صحیح رشید نا مراد دلتا دے بی صدید مخ کے بروانی دے دا قوم نہ دا قیامت پروز او قوم بور پسیوی او دوزخ تبے رسائی دنیا کے بے قیادت کا او پا کفر کے نو قیامت کے بے قیادت کئی پر جہنم کے داخل دو کی نو فاوردہم النار راب ولی دا خپل قوم دا فرعون اور تا بیس الرفد المرفود ناکارا انعام دے چبر کو لکی گی بدی تا دا دوزخ دوزخ و انعام نہ دے دا خو عذاب دے خدا استہزاءن وئی او تنزن وئی او سخریتن وئی و اتبعو فی هذه لعنتا و یوم القیامہ او لگ لکی گی پدی پسی پدی جون دا دنیا کے لعنت لکد اس پورے سوک جدا فرعون نم اخلی نوی چا علیہ اللعنت دعا دا چا دا خلینا فرعون دا پارا نخی جی بلکہ کچا تا فرعون اوائی نو اغب دا کنزل گنی خپل زان سپکاوے بگنی چتا خما تسپکو کتر او جگڑا بدا سرا کئی چی فرعون دے ورطا ہوئی دا نمی دمرا بدنام شو چی چا تا فرعون ویل گویا کنزل دی نو لعنت دے او پا فرعون بنی دے دا قیامت پوری بیس الرفد المرفود یقدم قومه یوم القیامت فاوردهم النار وبیس الورد المورود مخکب روانی فرعون د خپل قوم نه د قیامت په ورځ نراب ولی اورتا او ناکار زید چې راوسته بشدی اغه زیتا ورد المورود ناکار زید المورود چې راوسته بشدا فرعون دا قوم د فرعون اغه زیتا چې هغه دوزخ دی کنه المدخل المدخول فيه بيس الورد المورود معالم التنزيل معنا كي چه بيس المدخل المدخول فيه بيس المدخل المدخول فيه نو مدخل زيد داخل دو تا ہوئی جنا نو ناکار زيد المورود چرا وستيب شیدا قوم دا فرعون غزيتا ذالک من انباء القرى نقصه عليك واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود او تابع شوه دے ددوی ورپس شوه دے ددوی انہیں لے گلے کی گی دی پسے ودی دنیا کے لعنت او دا قیامت پر عظم بئس الرفد المرفود ناکارا انعام دے چھ ورکولے وشیدی کا بیس العطاء المعطى الرفق من العطاء بیس العطاء المعطى ذالک من انباء القرى دا واقعات چی دی ذالک دا واقعات من انباء القرى دا حالاتو دا باندو ندی دا آبادو ندی خبرو نا دی آبادو چی منگے بیان کو پتا بندی باز دی کلو نا قائمون اولار دی پزے اولاروان شوی ندی و حسوید او بازی روان کری شوی دی او تبا شوی حسوید خو اصل کی وئی لو کری شوی فصل تا خودلتا خود فصل ذکر نہ دے دری دا آبادو ذکر دے مجھے نسبت دا حسید آبادے تا اوکے خو مانا دا فصل پشان پرے کولو مانا خو نجوڑی گی نروانی شوی او خرابی شوی او ظلم نہ دے کرے منگ پا دیبا نہیں لکن دیبا زان ظلم کئی پس لرے کرے نو دا دی تا دبین دا عذاب ددی اغه خدایانو چا आवाज به کو سوا د الله نه حصے هر کله چراغ حکم در ربستا او وما زادوهم غیر تطبیق او زیاد کړي نو تدید خدایانو وی د پارا سوا د تباہ ہے دا تباہی خو بیا الله پاک را واستوا د دې خدایانو نو را واستې د خدایانو د دې خو نه نفر رسول شي او نه نقصان رسول شي خو سبب ګرځېدلی و د دې الیه او د عبادت چې ده دا سبب د عبادت تباہی ګرځېدلی او دارنګي وی نیول درب ستا سبق کې جنشي کا سبق کې جنشي الله پاک آباده او حال دای چې دا ظلم کوون کی وی قرآن مانا آبادے یا کلی عربی جمع کی قرآن جمع دا قریتن دا و قریہ لوئے خار تا ہم گوئی یا وڑو کی بانڈے تا ہم گوئی من پختو کو تا کلی یا آبادی ہوئی نو آبادی وڑا ہوں یا لویا ہوں نو بازی آبادے جدی لوئی وی یا بازی وڑی وی نو تباش وی ان اخذہ العلیم شدید بے شک نیول دا اللہ پاک دردناک دی او سخت یقیناً پدے کے نخدا اغچا دا پارش یریگی دا عذاب دا آخرتنا او دا آخرت اغر وزد چی جمع کول بشی پدے روز کی خلق او دا اغر وزد چی حاضرول بشی دے کی خلق او نرستو کو مونگ دا روز مگر نیتی شمیر لشوی پوری نیتی لگی پوری قیامت نزدی دے لرے نہ دے کہ اجل معدود نہ مراد دے نیٹا نزدی دا معدود خوش میرلی شیوی توینو تا تا خو بیانات زی پزی شیوی دی چی معدودن معدودتن کنایا دا قلت نئی کلام دا عربو کے بلکہ زمانگا دا پختو پا جبا کے ہم ویدا دا شمیر سیزو نہ دی یعنی لگ دی دا شمیر روزی دی یعنی لگی دی او عربو کیم دا سے معدودن و معدودتن کنایا تقلت نبی نو لی اجل معدودن ان لی اجل قریب فا اغرز کی چراشی دا قیامت نو خبر بنشی گولے اس یو نفس مگر پا حکم دا اللہ سر بعض دا دین بدبخت دی او بعض دین ایک بخت دی اغا کسان چی بدبخت شوی دین دا با پا اور کی بھی وی با دیدہ پارا پا دے اور کے زفیرون و شہیق زفیرون فریادونا و شہیق او چغی یو سرے چے یو کس چے درمن وی او دا دے دردونونا چغی و باسین دے تا شہیق وی دام فریاد دے خلیک پا چغو باسین او چې چېږي نو باسي خورورو غیرګي کوي او رورو فریاد کوي نو هغه ته ظفیر وایي نو ټول به فریاد کوي خوڅوګ رورو او څوک بچيږي او باسي نو ظفیر به اومي او شهيق به اومي دا خر چې आवाज کوي نو په ابتدا کې دا خر आवाज نره وي نو دغی ابتدائی آواز دا خر تا زفیر وی پارا بے او چه بیا رو رو غتیگی چه بالکل آخر تا رسی چه حد نہ زیاد تیزی او سرے برداشت کولے دے سرے نشی اغی آواز دا خر تا بیا شہیق وی نو دا خر دا آوازونو سرے تشبیح ورکڑی دا ددیدو فریادونو او د دې تشبیه د خر سره ورکړي خالدین فیها همیشه به پدې کې تر سوچې موجودی آسمانونو او زمکا دا حقیقتا د آسمانونو او زمکو وجود مراد نه ده ځکه چې قیامت کې خود دنیا په شان آسمان او زمکا نه وي بلکہ دا کلام دا عربو کی کنایا دا دوام دا پارا یعنی ہمیشہ بہی اللہ ما شاء ربو کا مگر اغا وقت کے چھ اغواری ستا رب نبیا براو باسی لیکن اللہ خوبا ارادہ نہ کئی درائستو نو تعلیق بالمحال دے نو ہمیشہ بہی لا الا ما شاء ربک دا استثناء زے پزے راضی دو دخیانو دا پارا ہم اور جنتیانو دا پارا ہم چا میشه بای پا دوزخ کی مگر اغا وقت کی چستار بوغال امیشه بای دی پا جنت کی مومنان مگر اغا وقت کی چستار بوغال دا الفاظ زی پا زی قرآن کی راغلی دی نو تا تما بلزم بیان کرے و دلتم ایزده کا دی ذکر دی دا پارا کرے دی دی استثناء چی سوک دا وهم اونکی چی اللہ پاک دا دوزخیانو پا دوزخ نا پا وشتو بانی قادر نا دے او دا مجبور دے چی پا دوزخ کی ہمیشہ اسا تی کافران او مجبور دے چی مومنان ہمیشہ پا جنت کی اسا تی او قدرت ختم شوے دے خوچی اوزل جنت تا داخل شو نا بیا جو دا اللہ قدرت دا وشتو جو نشتا دا وهم چرتا سوکو نکی اللہ پاک مجبور نہ دے نہ پا دنیا کے و نہ پا آخرت کے ہر شی قدرت لری او دا قدرت دا اللہ صفت ازلی و ابدی دے دا نہ چھ دنیا کے پارسا قادرو او پا آخرت کے بیا چھ جنتیان جنت تا داخل شو او دوزخیان دوزخ تا داخل شو نہ بیا پا ہر سا قادر نہ دے نہ قدرت خدا آغت چھ دے ازلی و ابدی دے نو که اراده او کی نو باباسی دوزخیان دا دوزخ نو جنتیان دا جنت نو سو کی منی کولیش اغا خو فاعل مختار دے نه پا دنیا کی مجبور دے او نه پا آخرت کی مجبور دے لیکن اوباسی بے نا اراده با نکر او زکر با اراده نکر چا اغا وعده کری دا پزانی پا خپل لازمه کری دا چه نبی اوباسی دانا چی بل چا پہ لازمہ کرے دا چوبا سے بینا دید پارا اللہ ما شاء رب قویل ان ربک فعال لما یری ستا رب قون کے دے دا اغکار سے ارادہ ہو کی نو اراده به نه کړی نه زګه و دوزخ کې پراته وی کو کین هراو به وز ستارب خو خپل اراده باندې هر عمل کوئی کولیش فعال لما یرید چې څه اراده وکړي نو هغه کار کوي کې شو کې منه کولې خو نش پس مکه غته او اما الذين هر چې هغه کسان دي شعیدو چې هغه نیک بختو مومنینو او خوش نصیبو او بختور خلقو رضا و پا جنت کی ہمیشہ بھی ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجزوس چدا بخشش بھئی دا اللہ پاک غیر مجزوس چی نبا ختمی گی نبا ختمی گی دا معنا دا غیر مقتوع غیر مجزوس معنا غیر مقتوع پس مکی گا پشک کی دا اغی خدایان پا بارا کی چلے چا دی عبادت کی دا دی پا بطلان کی شک مکوا دا باطل دی ما یعبدون الا کما یعبدو آباؤهم من قبل عبادت نکی دی دا دی خدایانو مگر پشان دا عبادت کولو دا پلارانو دا دی سنگا چی دا دی پلارانو بے دلیل عبادت کو دا دی بوتانو دا دی ام دا غصی بے دلیل کئی او آغی دا خپلو پلارانو تقلید کو و دی دا خپلو پلارانو تقلید کئی او بے شک منگا چیو پورا پورا بورکو دیتا حسد دی دا عذابنا چکم دا دی حسد غیر منقوس چی کمول بنشی او بے شک منگ ورکڑے و موسیٰ علیہ السلام تا کتاب نے اختلاف شئے و باغی کی چا منلی او چا نو منلی. ولولا کلمت سبقت من ربک او کنوی یو حکم او کنوی یو خبرا سبقت من ربک چې مخکې نشوي وا استاد رب د جانب نه چې هغه نیټه مقرر شوی نه وي نو فیصله بشوي و د دې په مخ کې فورا نو مهلت به نو ورکړي او الله تعالی نیټه مقرر کړي دا نو فورا عذاب نه ورکړي. بیشک دی په شک کې دي من هو د دې کتاب مبارک د دې موسی علی السلام د کتاب مبارک مریب چې پریشان کون کې له دا شک دی لرا بہر خبره کې سړی شکی نو سړی پریشان ای شک چه دے لازم دے اغسر استراب نو ذکر دے شک تا مریب ہوئے پریشان کن دے مریب ترجمہ در پریشان کن. وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ دمخ کے اوئے چه موسیٰ علیہ اللہ کتاب ورکو نو پاغی کی اختلاف ہو شو فرعونیان و انکارو نو دی سزا بدیل ورکی گا دا غصے و پاتش نو وی چی و ان کلا او یقینا او یقینا دا ټول هر کل شراشی اللہ تا نخام خواب پورا پورا باور کی دویتا ربستا بدل دا عملونو دا دوی بے شک اللہ پاک پا اغا عملونو چی دیئے کئی خبر دے بے خبر نه دے چی بدل باور نکریش دی و ان کلن دی آیت مضمون خو بالکل واضح دے مفہوم خو بالکل خکارہ دے چه ده قیامت او ده جزار وزر روانه ده او هر عمل که اون کی تبا داغه ده عمل اجر ملاوی بدل ملاوی گی که نیک عملینو خبدل ده او که بد عملینو بد عمل بدل ده جزا ده او سزا ده او ده خبره پا گنو آیتونو که بیان شوی ده دی آیتون ده غمانا خودی که لیک نحوی اشکال ده او پاغی کی مختلف قراءات دی پر ایک قراءاتم گن دی او توجیحاتم گن دی تفہیم المسائل کی دیو سائل دا سوال پر جواب کے ما پورا وضاحت کرے دی خباغ طول و اقوالو کی اور طول و قراءاتو کی بہترین توجیح چه کملا محققین و ترجیح ورکڑے رہا داغی مطابق میں ترجمہ اکڑا اور حقا دا دے چه و ان کلن دا کلن خو اسم دا ان دے ان خو ناسب دیکھنا او دا کلن کی دا تنوین عوض دا مضاف الیہ نہ دے وان کلہم او ضمیر دی اختلاف کو ان کو تراجے دے کہ مخ کی آیت کے ذکر ہو جو فخت لففی ہے بے شک دا ٹول اختلاف کو ان کی جدی کہ دا موسیٰ او دا غد کتاب سر اختلاف کرے ہو او دارنگے دے بل پیغمبر بارکیم دا حکم دے خودل دا خود ذکر دا آغا ہو کرو بے شک دا تول اختلاف کا ان کی چیزی لما جاؤ لما نرستو فعل مقدر دے چا اغا جاؤ دے یا بعیسو دے ہر کلا چراشی قیامت تا یا لما بعیسو ار کلا چه پور تا کریشی دا قبرنو نا ہر کلا چه اچت کریشی دا قبرنو نا نو بعیسو فعل مقدر منی او که جاؤ منی خو جاؤ غرد ار کل شراشی قیامت تا نو خام خوابا پورا پورا ورکی دیتا ربشتا بدلد عملون ردی نو دخپل دی عمل بدل با اسکی اختلاف کرے ہو نو بدل با ورکریش نو دا لما جازم دے خفدی کی دے شرط مانا پرتا دا لکا لم لم لم جازمی او لما کلد حینن پا مانا مرازی لما حینن پا مانا مرازی لما کل پا عربے کی دے اللہ پا مانا مرازی دے حرف استثناء پا مانا لما بمانا اللام استعمالی کی او دلتا لما شرطیہ دا پدے کے دے شرط مانا پرتا دا نو چا حرف شرطی نو آخو با فعل شرط واری حرف شرط خو با فعل بنی داخلی گی او دلتا خو فعل شتے نا نو آغا پا ادنا توجہ معلومی گی شو اِنَّ كُلًا لَمَّا جَاؤُ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا جَاءُوا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ دا بلا تکلف توجیدہ انور مختلف مباحث دیا غیتا حاجت نشتا او دا دی تمام اقوال و تفصیلات تفہیم المسائل کے ما بیان کری دی دا تکثیر الفائدے دا پارا او دا مزید معلومات دا پارا ورنہ سیدھا سادہ معنی امداد جکم مدرتا اکر اللہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی و فارسے کی ہم چکمہ ترجمہ کرے دا اغا ہم دا غصے دا اغا لما نرشتو بعیسو مقدر منلے دے او دا اغی مطابقی ترجمہ کرے دا باز نور و حضراتو ہم نو معنا دا دا چھ بے شک دا ٹول چی دی ہر کل چراشی نو خام خواب پورا پورا بدلور کی دی تا اللہ ربستا بدلا دا عملونو لدی بے شکا دا اللہ پاک باغا عملونو چی دیئے کئی خبر دے نو اصل عبارت دارنگی ہو چی وَإِنَّ كُلَّهُمُ لَمَّا جَاؤُوا لَيْوَفِّيَنَّهُمْ آمَالَهُمْ مطلب دا ہے اور لما جازمان ہے خوش شرطیہ دا دا شرط مانا پہ کپرتا دا اور فعل شرط مقدر دے اس دا چی فعل شرط عام طور سرا نہ حذف کی گی ابن حشام نحوی پخپل کتاب مغن اللبیب کی لکھی لی دی ابن حشام نحوی یو ابن حشام جو سیرت آغا امام دے چکم سیرت ابن حشام والا دے آغا مخکنے دے آغا پا 213 ہجری کی وفات شوئے ہو آغا نا بل ابن حشام دے چاگا دا نحوی یولو عالم ہو ابن حشام نحوی کتاب دے مغن اللبیب ابن حشام نحوی پا مغن اللبیب کے لئے کلی دی کہ پا کلام دا عربوں کے کلا کلا فعل شرط محذوف مرازی او حذف تا فعل شرط پا کلام دا عربوں کے اغوی جائز دے او دیر ندے خو مثالو نشت دے نو دا قیدی نحوی سرم خبر برابر شوا مغن اللبیب حوالہ میں دل در کرنا نو اِنَّ كُلًّا لَمَّا جَاؤُوا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ بے شک دا طور ارکل جراشی نو خام خواب پورا پورا ورکی بیتا رب ستا بدل دا عملون ردوی بے شک ستا دا رب فاغا عملونو چی دیئے کئی خبر دے نو بدل ورکولی شی شیخ الہند ترجمہ کئی اور یقیناً ان سب کو جب اٹھایا جائے گا تو تیرا رب ان کو پورا پورا بدلہ دے گا ان کے اعمال کا نو شیخ الهند هم دغه قیدی مطابق ترجمه وکړه چې کومه قاعده می ساته بیان کړه واغه اردو کې وکړه ما پښتو کې وکړه فاستقم پس قائم اوسېګا په دین باندې څنګه تا ته امر شوه دې او څوک او قائم دی اوسېګي په دین باندې هغه کسان تابا چې دی را ګرځېدلې دي د زوړ مذهب نه معاکتا سره را ګرځېدلې دي د شرک نه معاکتا سره او ایمان در باندې راوړې دي هغه دی هم قائم اوسېګي ثابت قدم دی اوسېګي سفیان بن عبداللہ ثقفی رسول اللہ تعوی سفیان بن عبداللہ ثقفی جماعتا یودا سے جامع خبر اکا چا عمل پہ حکم نچاخرت کے خلاص لن خبر ای خو زب عمل اکو سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نو رسول اللہ ورطا اوی چه قل آمنت باللہ ثم استقم ویلنڈا خبر دادا قل آمنت باللہ ثم استقم او آیا چه ما اللہ بانی ایمان روڑے دے او بیاد دے ایمان پا تقاضو بانی قائم اسے گا او دے ایمان پا تقاضو بانی ثابت قدم اسے گا او دے ایمان دا تقاضے جاری ساتا تو بس دا جنت دا پارا کافی نو د ایمان تقاضی سدی د شریعت باندې عمل نو استقامت کې پټو احکام او د شریعت باندې عمل کول په هر یو حالت کې د حالات او ناکره سختۍ وی کې د خوشحالي وی دا پدې کې را حسن بصری قول پر سنن دارمی کے نقل شوے دے خواجہ حسن بصری کہ حسن بصری وائی کہ علیک بتقوی اللہ والاستقامت اتبی ولا تبتدی علیک بتقوی اللہ والاستقامت اتبی ولا تبتدی دارمی کے حسن بصری قول دا تابعی دے دے صحابہ و شاگرد دے اے مسلمانہ لازم دے پتا بنی تقوی و استقامت شرک نہ او دا کفر نہ او دا گناہ نہ او دا بدعات و نزان اساتا دا تقوی دا او پٹول و احکام و دا شریعت بنی ثابت قدم او قائم او دائم او کلک اسے گا پا ہر حالت کے دا استقامت دے او اتبی ولا تبتدی اتباع کوا دا سنت رسول او بدت دا زانا مجوڑا کچھ رسول سکری دی اغا کوا دا عبادت دا پارا نمی نمی طریقے دا زانا مجوڑا ہاں دا دین دا تبلیغ دا پارا دا دین دا دعوت دا پارا دا دین دا اشاعت دا پارا دا دین دا غلبے دا پارا او د خپل استعمال د پاره نوی نوی تدابیر او حکمت عملی او اشیاء ایجاد کوا هغه من نه دی خو په دین کې نوی خبره د ځانه مجوړه و ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار او ممائل کیږي ظالمانو ته اوبه لګی پتا سو باندې اور الرکون المیلو ولا ترکنو ولا تمیلو وما لکم او نبوی تاسو دا پارا سوا دا اللہ نا اسوک دوستان او بیا با مدد نشی کولی تاسو سرا قائم ساتا مز و دوارو طرفو دروازے کی سہرو مازیگر او ماسپخین پکی مراغ ہے ذکر چدا د نصف النهار یعنی د زوال نه مخ کی جکمی دا دروازه یوه حصہ ده او د زوال نه بعد د نیمه روزه نه رښتو د نور پریوتو پورې دا دروازه بل حصہ ده نصف اول او نصف اخیر. نو نصف اول کی د ماضی د سحر موز ده بل فرض نشته نور خدا نفل دی صلاة اشراق و صلاة دوحا فرض دا یول او نصف اخیر کے دو مزون دی ماس پخین و ماضی گر او ما خام خوشپا دا خود انور پریوزی خوشپش و زلفن او پا اوقاتو دشپے کی نو پدے کے ما خام و ماس خوطن را خدا دے چدی آیت کی دے پینزو مزونو تا اشارہ اشوا خود تفصیل دا اوقات و احادیث وغیرہ نو پینزو مزونو تا او دا پینزو اوقات و دا مزونو تا پا قرآن کی اشارات ستا خوگا احادیث نوے نسلے دا آغی پا تفصیلات و پویدے نشو دا تفصیل دا اوقات و دا تحدید دا اوقات و بیا پا احادیثو کی شوید بے شک نیکی چی دی لرکی بدو لرا صغیرہ گناہ در نوشی نا پا نیک عمل با اللہ پاک ہوئی جی کچھ کبیرہ گناہ مکوا او کبیرہ گناہ دا بغیر توبے نبخلے کی او پا صغیرہ گناہ بانی ہم چی اسرار او دوام او ہمیشوالے او کلکوالے کئے نا اغین ہم کبیرہ جوڑشی ذالک ذکرہ للذاکرین دا نصیحت نے دا نصیحت کو ان کو دا پارا جزان تا نصیحت کئی یا نور تا نصیحت کئی نو دا بہترین نصیحت دے صبر کوا اللہ پاک نزائی کئی اجر دا مخلصینو بلی پس ولی نو من القرون دی قومونو نا چی تیرشوی دی مخ کستا سونا عقل من کسان چی منہ کولے خلق دا فساد نا پا زمکا کی مگر موجودو لک کسان دا اغی خلقنا چی خلاصے ورکڑے و منگا دیتا اغیتا منہم دا دینا او تابی شویو اغا کسان چی ظلمے کرے ہو ما اترفو فی ہے دا اغی سیزنو اترفو فی ہے چی خوشالا کری شویو او آسودا شویو حقوی فیه پا اغسی زنو کے داشوا لفظی معنی مطلب دا دے چی عیش و عشرت دا پارا او دا عیاشی دا پارا او دا خون اغسطو دا پارا کم سیزونا چی ما دیل ورکلیو لدیم اقا سیزونو تابیشو او پا اغا دنیا پا خوندونو کے اختشو او فساد پری نخدو او شریعت بنی پابندی پری خودلا دا مراد دے ندی مانا مراد دلتا اغا اشیاء دی سامان زیست دے سامان دا عیاشی دے سامان دا تنعم او دا تعیش دے مانا اشارہ آگئی دا اترفو چی خوشال شوی ہو دی پاگئی کے او آسود اکری شوی ہو پاگئی کے دا آگئی تابیشو یعنی دنیا دا خوندنو تابیشو دنیا دا تعیشاتو پس روان شو دا اعتراف دیکھنا اترفو دے اعتراف نہ دے مصدر اعتراف دے او دا اعتراف مصدر دے طرف طرفن پتی سرا او دا طرفن مانا دے تنعم او تعیشو تنعم او تعیش آسودہ حالی او خوشحالی دیتا طرف وی آسودہ حالی یا خوشحالی. آغینا باب افعال جوڑ شو نو اطرف یطرف اطراف باب دے اور اطرف دا آغینا ماضی مجهول دا دا تجزیہ ذہن نشین کئے ذکر چھ داد قرآن کریم کے دا مطرفین و ذکر زی پزے رازی او دی مجرمان او ندیشتا رب او ندیشتا رب چھ تباکری کلی بظلم سرا یعنی ناحق تباہ کی اپری تباہ کولو کی ظلم کی او حال دائی چھ اسی دن کی جاغ کلو نیکانوی. مخ کی آیت کے اللہ پاک دا مترفین و ذکروں کو او اوئی ویچ دا مجرمین دی نو عذابونا چی پدی راغلی دی یا پا نورو قومونو وقف وقف راغلی دی نو دا اللہ پاک پدی بنی ظلم او ناانصافی ندا کری. اللہ پاک خود ذرے عمرہ ظلم نکری بلکہ دا مجرمان کدا نیکان وے دا خپل عمل اصلاح کو ان کی وے او دا خپل قوم اصلاح کو ان کی وے او دا خپل معاشری دا اصلاح دا پا رہی کارونا کولے نو اللہ بچرے عذاب نورا لے گلے ذکر چھ اللہ خود ظالم نہ دے. ظالم خودی تا وہی چھے او سڑی جرم نہ لے کرے او سزائے ور کرے نو اللہ خدا سے نہ کرے. بعض خلق دلی یو بلا معنی کئی اگا غلط دا اگر چیز من مفسرینو کہ امام رازی و ماغیر ترجیح ور کرے دا او صاحب دا مدارکو ماغا معنی نقل کرے دا اگا درست نخکاری منگتا محققینو اگا معنی نہ لکرے محققینو دا معنی کرے جکو میں دیتا اکرا نہ دیشتا رب چھ تباہ کی کلی پا ظلم سرا اپا بے انصافی سرا یعنی نہ حق تباہ کی حق دار دا تباہی نہیں ہوتا اللہ تباہ کی نہ دا خود دنیا بادشاہان کئی کہ ظالمان پکی امشتے اللہ خدا سے نہ دیشتا رب چھ تباہ کی دا کلی پا نہ انصافی اپا ظلم سرا او حال دائی چھ اسی دن کی جاغ کلو مصلحون اصلاح کون کی وید اخبل عمل یعنی نیکانی اگر نیکان دی اور اللہ بھی عذاب راول. ہاں یو بل صورت شتے اغم زین کے کہنا ہوا کہ نہیں اجتماع کی مبتلا کی دی چپ نیکان و بانے آزمائش راولی آیا دی پا ایمان کے کلک دی اور کلک نہ دی صبر کری اور بے صبری کری تو اگر خوب عذاب نہیں اگر با آزمائش نو آزمائش خود پیغمبرانو ہم راغلے بلکہ پیغمبرانو بنی دنیا سختے دیرے تیری شوی دی دو عام خلقوں اپا یو حدیث کے راغلی دی جس کم یو کس پا ایمان کے دیر مضبوطی نو پاغی آزمائشونا ازمیختونا او تکلیفونا او مصیبتونا پا دنیا کی دیر رازی پدید آغا گناہ معاف کی گیا اور درجی اچتی گیا آغا آزمائشی خود دلتا خود آزمائش ذکر نہ لیکن دلتا خود ہلاکت ذکر دے رہا عذاب ذکر نو عذاب اللہ نیکانو لنور کئی چی آغا نیکانو او دا نفس اصلاحی کولا شریعت مطابق جون تے رہو او اللہ پاک او پی اسے عذاب رہا اس تلو تباہی کرو نہ اللہ عذاب اللہ راولی چی یو قوم مستحق دا عذاب. ہاں آزمائشو چاغه عذاب به نه وي آزمائش به وي دا په نیکانو عمره ودی. بازی حضراتو د دې معنا دا کړی دا چې نه دې ستارب چې تبا کی کلی په سبب د شرک او د کفر دا غوي ظلم نه شرک مراد کو او کفر پکې خود شامل شو. نه دې رب ستا چې تبا کی او کلی په سبب د شرک دا غوي او حال دا وی چې اوسیدونکي دا غکلو اصلاح کونکی وی د خپل معاملات دنیوی او معاملات دنیوی باهمی معاشرت سماجی تعلقات معاشی تعلقات مالی معاملات د هغی په انصاف مبنی وی درستی صحیح وی کو عقیدتن اغه قوم مشرکی نو آغیل قیامت کے وہ عذاب خور کئی مشرک لا خود دنیا کے پہ عذاب نہ نازل ای لیکن چا عقیدہ مشرکانہ اگر چھ دا لیکن معاملات دنیا صحیح دی نو آغیل دنیا عذاب نہ ور کئی اور قیامت کے خوب ور کئی مشرک. لا یہلک القرآن بسبب شرک اہلہا وهم مصلحون في المعاملات فيما بينهم لا يزمون الى شركهم فسادا اخر. تفسير مدارك او امام فخر الدين رازي تفسير كبير کی عمدہ توجیہ نقل کرے دا او دلیل ترجیح ور کرے دا متا تمہیں نشان دی او کرلا کہ بعض حضرات دا معنی کرے دا جدید دور کے بعض دا مانا کئی او قدیم مفسرین کے عمدہ مانا نقل شوے دا او دی مانا تا بالکل باطل خوز نوے ما خو راجح ہم نوے ما. سیاق کلام سرا دی مناسبت نشتا او عام قواعد دا شریعت سرا مناسبت نشتا ذکر کہ قومون اللہ دے شرک وجہ عذابون ورکڑی دی او دے پا قرآن کے گن مثالوں نہ دی دے پیغمبرانو دا قیسی تاواور دی پیغمبرانو بویچ یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو قوم بویچ من خود پلار نکو لار نہ پریبو او دخل و آلہ و باطل و عبادت بجاری ساتو نو عذاب با پیرا گئے نو عذاب پا شرک بنی را گئے کرانا گئے. ہاں دا سہیدہ چھ اغا مشرک قوم با ورسرا مالی معاملاتو کی با ہم فساد کو لکا قوم شعیب ذکر تا اجدکو چاہی لین دین کے بے نقصان رسو خلقو تا بے انصافی بے کولا اگی کیا پتلا کے بے کمے کو خو اصل جرم خدا آغی داو چاہی شرک کو لدہ خبرہ قرین قیاس ندا کہ پا شرک عذاب نہ ورکی پا عملی خرابے بنے عذاب ورکی دا قرین قیاس ندا جدی آیت دا معنی ندا اباز خلق پا وازنو کم دا بیانی لیکن چاہی خو تدبر پا قرآن کے دیر کم کئی خو جے سرسری سولی دلاؤ چانے واؤر دن بس آغاز ہوتای سیدھا سادہ معنی امدادا چکم تا تا بیان شوا محققین مفسرینو امدا کرے دا او زمونگا اردو مفسرینو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی حضرت مولانا ابو العالی مودودی رحمہم اللہ تبارک و تعالی دیم داگا مطلب بیان کرے دیکھو ما خودتا دا اسلافنا بیانو کو ندیشتا رب چه تبا کی دا کلی پا ظلم سرا پا ناانصافی سرا، یعنی اللہ وطر ناانصافیو کی او تباہی کی، او حال داوی چه اسی دن کی یہ نیکانی یہ نیکانی نو نتبا کر. ولو شاء رب کا او کا ارادہ کرے ویستا رب، نو اللہ با گرزولے دا خلق یو ڈالا، ولا یزالون و ہمیشہ بیدی اختلاف کون کی دا توحید سرا، دا ولا یزالون کے اشارہ ٹول خلق تا ندا مشرکین تا دا، ذکر ٹول خلق دا توحید سر اختلاف نہ کی. ولا یزالون او نبا منع کی گی دی اختلاف نہ، ہمیشہ بھائی اختلاف کو ان کی دنیا کے دا توحید سرا، دنیا دا توحید نہ دا انکار کو ان کو نہ خالی نہ دا، او توحید منن کو نہ ہم خالی نہ دا. الا من مگر اختلاف ب نہ کئی دا توحید سرا اغا کسان کہ رحم کرے دے پاغی من استا رب دا توفیق دا ایمان ور کرے دے ناغ بچری اختلاف نہ کئی دا توحید سرا. ولذلك خلقهم او دا دغی ایمان دا پارا دی اللہ پیدا کری دی، توحید دا پارا پیدا کری دی، خو سو کی منی او سو کی نمانی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دی آیت سمانا دا خدا غی مانا دا کر پیدا خود عبادت دا پارا دی خو اختلاف کئی. وتمت کلمت ربک، او پورا دا پورا شوے دے خبر دا ربستا فیصلہ دا ربستا چھ ڈک بکم دا جہنم دا پیریانو دا انسانانو ٹولو، او دا ہریو پا بارا کی بیان کومنگستا پا مخ کی دا حالاتو دا پیغمبرانو نا، ما اغا حالات چھ مضبوطو منگ پاغی سرا درستا، اور آغلے دے تاتا پدی بیان کی حق او نصیحت او یاد گیرنا دے مومنانو دے بارا. اور او آیا اغی خلقو تا چھ ایمان نراؤڑی عمل کوئے پخپل طریقہ، زا عمل منگ عمل کون کیو پخپل طریقہ، او انتظار کوئے منگ انتظار کون کیو، او اللہ دا پارا دے غیب دا آسمانونو او دا زمکو ام دے اللہ تا برا گرزی ہر کار، بس عبادت کوا دا اللہ پاک و اعتماد توکل کوا پا اللہ بانی، او ندیستا رب بی خبر دا اغا کارون نچتا سوی کوا. سورة یوسف سورة ہود نبات نازل شویو او دری پنزوسم نمبر دے نزول پا اعتبار سر. نزلت بعد الہود سالسة و خمسین فی النزول، سالسة و خمسین فی النزول، پدی کی دی یوسف علیہ السلام او داغ درونو تفصیلی قصہ بیان شوی دا، طول صورت پدی قصہ دی یوسف بنے مشتمل دا، ذکر وطا صورت یوسف ہوئی. ربطی دی صورت حود سر دا دے جی دے سورت ہود پا آخر کے ہم دا پیغمبرانو دا قصو تا اشارہ وا، وَكُلًّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، او دا سورة یوسف پا اول سر کے ہم وئی چھ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القصص، پدی کے پا پیغمبرانو کی دے یو پیغمبر تفصیلی قصہ بیان شوی دا چاہا یوسف علیہ السلام، ندا اخکار ربط دے. سورت حود کے عقلی و نقلی دلائل دوارا بیان شیو دے توحید دپارا، یہ قصے دا انبیاء ہم بیان کرے وے چاہی توحید بیان کرے دا نقلی دلائل شو، او عقلی دلائل ہم موجود ہو چھ دا کائناتو ذکر ہو پدے کے دا کائنات دا مختلف اشیاء و بطور دلیل، اور سورت یوسف کے امدنی توحید اس بات نہ پارا یو قصہ بیان شوی دا تفصیلا، ندا یو دلیل نقلی دے، پاکی گن دلائل نقلی بیان کریو پدې کې یو قصه بیان کړل چې هغه دلیل نقلی د توحید لپاره د دې قصې نه توحید څنګه معلوم شو؟ یو خود دې نه دا معلوم شو چې یوسف علیه السلام چې د جیل مرګورو ته تبلیغ شروع کو نو هغه د توحید تبلیغ وو. چې مرګورو ته ویلی وو چې یا صاحب یا سجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. دا څه دی؟ توحید دې گر خدایان غره دی که یو رب چه اغا قهار دی. ندی یوسف مسئله ام ده توحید بیان کرده دارد. لطول قیصه ده توحید و دلیل دی. دویم دادا چه دی قیصی ندا معلوم شوا چه پیغمبر هم عالم الغیب و الشهاده نده. بهر غیب منی پویدون که پیغمبر هم نده. نو اولیاء او بل څوک به څنګه شي؟ دا خو صرف د الله شان. یعقوب علیه السلام پیغمبر و لیکن هغه ته دا پته نه وه لګېدلې تر څو چې یوسف علیه السلام ورته ځان ونه ښودو او خپل قمیص یې ورته راونه لېږو چې زما دا زوی یوسف په کوم ځای کې پروت دی. غیب و علم نو غزه معلوم وی خو کسان به لګریو بخپله متل یو نو دا غزه نه ورا قروسته وک معلوم نو. ها دومره قدری خبر ادا چې دا ورته معلومه و چې ژوندې دې مر نه دي لکه چې دا خوب عقل لیدلې او د دې خوب ښکاره تعبیر دا و چې په دې یوسف به یو وخت راځي چې ټول زونه به تعبیر او ټول ډونه به داغه په مخ کې عاجزان عاجزي کوي نو هغه وخت خو لا راغلی نه او خوب خوریشته نه و نو د دې نه هغه دا اندازه لګولې وه چې زوی زما مر خو نه دی. د مرګ نه مخکې په ده به داسې وخت راځي چې دارونه به محتاج وي نو دی خو ژوندی خو زه یې معلوم نو. دارنگی وحی پہ ہم اللہ پاک با رالی گلی وی چی دا زوی دی جندے دی لیکن زی معلوم نو در توحید مسئلہ و ثابت شوا چی عالم الغیب و الشہادہ اللہ دے او دا غیب و علم چا سر نشتا در توحید مسئلہ دا در قسی نا ثابت شوا دا ام د دینه ثابت شو چې پیغمبر وی نو هم هغه کارساز او حاجت روا او مشکل کشا او مختار کل او اختیارمند د نفع نقصان نوی هغه نه بل بچکول شي د یو مصیبت نه او نه ځان بچکول شي تر سوچ الله پاک پہ چلا پاک پیرا ولی. یوسف علیہ السلام بنی مصیبت راغے درونو دلاسا لیکن یعقوب علیہ السلام خپل زوی بچ نکلے شو اگر مصیبت پہ چی مقرر و اگر پیرا گئے اگر چی آخر کی محتاج شو دارونو او دین خبر نو چی زما دارونو زما دا زامن مال دھوکا را کئی چیزا یوسف منگزان سر بوزو چی سیلو کی او میوی او خرید زنگل او حقیقت کی والا سازش کرے او دا وجلو چی کوئی کے بیو گردو رسو بیو تخت ای دین خبر نو یا خوب بلس کئی بیا بوسر پری خیلو او چی کوئی کے واجو نا بچکو لے ام نشو او دے وی چی پیر سیب خمات ارارسی پا سخت ای کے او یوسف تا دا غپلار چی پیغمبر و راو نرسید او الله خو را رسیدی شو خو الله خو ازمیخ را وستو الله پاک خو نه بچ کاو دا مصیبتی بیرا وستو دا داغه نصیب کی لیکنی و تا ټول د توحید مسلې دې نه ثابتې شوې. يهوديانو قريش مکه ته پیغام را لېګلې وو چې تاسو د دې نه تپوس وکړئ چې بني اسرائیل خو د یعقوب علی السلام اولاد دی او د یعقوب علی السلام وطن خوشام و فلسطین و او دلتا د مصر کې د موسی علی السلام قصه بیانېږي. نو دا موسی علی السلام خو بني اسرائیل نه و، نو دا بني اسرائیل مصر ته څنګه راغلي و؟ وطن خو مصر نو، او اوی دا خدا علم و دا خپل و آسمانی کتابون رو نکرنا چه مصر تا دا یوسف علیہ السلام پر ذریعہ راغلی دی، او یوسف علیہ السلام مصر تا دا خپل رونو پر ذریعہ بنی اللہ را وستو چاگی کوئی کی کئی خودو او قافلی والا و را اوستو پر مصر کے خرس کو دا وطا معلوم ہوا پر بائبل کی لکھلی تورات امتحان ایک او چدے و جواب ورکی کور نکی. نو اللہ پاک ندے سوال پا جواب کے دا صورت نازل کو نا ٹول صورت جدا قصہ ورطا ہوکا چھ مصر تا بنی اسرائیل دے یوسف پا ذریعہ را غلیو